Du fick 100 i performance. Ja. Eller 37. Beror lite på hur man räknar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med Jonas Rosland. Mm, och vi sitter här som vanligt på Radiolänk, Boston, Stockholm. Yep. Och idag, Jonas, så tänkte vi att vi skulle prata om två ämnen. Ett som vi inte kan något om och ett som vi anser oss kunna någonting om i alla fall. Yep. Ja, men det är lika bra att prata om sånt man inte kan också. Ja, nej, men man ska hoppa ut i det kalla djupa vattnet och sen så får man lära sig simma därifrån. Ja, men precis. Mm. Det är säkra sköna är ju i alla fall att det är ingen som dör på kuppen när vi gör det i alla fall. Så det första ämnet handlar ju lite om säkerhet. Jupp. Och där kan vi ju säga direkt då, att vi är ju inte säkerhetsproffs. Nej. Någonstans. Utan vi mest tycker att det är kul att läsa om allt det här upphypade kring säkerhet som händer lite då. Precis, alltså någonstans så berör ju säkerhet oss på ett eller annat sätt. Och vi, som jag sa, vi skulle prata med ett ämne som vi inte kunde någonting om. Och det är väl kanske just det här då. Ja. Men det som har hänt, och det är ju i och för sig nu ett tag sedan. Det var ju under jul och nyår. Ja, precis. Så skedde det ju en DDoS-attack mot Cloudflare. Jupp. Eller egentligen en av Cloudflares kunder. Och som Cloudflare då fick stå emot. Just det, precis. Det är väl en av deras, vad ska vi säga, affärsidéer kring Cloudflare. Så att just att hantera DDoS-attacker, eller egentligen säkra upp en webpresence för olika kunder. Mm, precis. Alltså det är, i grund och botten så gör de ju, de sätter ju upp webbservrar framför din webbserver. Mm. Så de ser till att du inte blir nedlastad. De cachar hela din sajt och sådär. Precis. Jäkligt smarta lösningar har de. Mm. Och det gör ju att man inte behöver ha så mycket infrastruktur, återigen, för att kunna ha en ordentlig webbpresence. Exakt. Men det som hände då var ju att de hade några kunder som blev attackerade. Och DDoS-attacker har vi ju hört om det ganska mycket de senaste åren. Och det har ju blivit mer och mer populärt att köra DDoS-attacker mot sajter. Och det är ju, finns lite olika varianter av DDoS-attackerna. Vissa är ordentliga DDoS-attacker där det är någon som faktiskt betalar för att attackera mot. Mm. Det där. Ibland så kanske det bara är något personligt agg mot företaget som man försöker DDoSa. Till exempel att man blivit sparkad eller någonting sånt. Mm. Och i vissa fall så är det 4chan som bara tycker att nu går vi och sänker en viss tjänst här. Ja. Men lite beroende på vem det är som gör det så finns det lite olika attacker som de brukar använda sig av också. Och den första som satte igång DDoS-attacken ordentligt var ju det här med att man försökte pinga sönder folk. Och det funkar ju jättebra mot egna folk som satt på modem till exempel. Ja. Då kunde man ju sänka dem. Man kunde ju alldeles sänka något bolag eller någonting sånt där. Mm. Därefter så blev det ju mer vanligt att man satte igång med HTTP-DDoS-attacker där vi hade då bottar eller mängder med folk som bara gick in och körde refresh på webbsidor. Ja, eller letade reda på en jättestor bild som man laddade ner 2000 gånger. Precis. Mm. Det blev lite så, det var ju ingen direkt DDoS-attackerade nu när det var en komet i höstas som gick bakom solen och egentligen förstördes helt av solen där. Och där hade ju NASA mängder med fina, stora, högupplösta bilder som tiotusentals människor satt och refreshade hela tiden. Mm. Så det var ju ingen koordinerad DDoS-attack, utan det var ju mer en accidental DDoS-attack. En okoordinerad DDoS-attack. En okoordinerad där alla ville se den senaste bilden så alla sitter och refreshar hela tiden. Mm. Men nu på senare tid då, så har det blivit lite mer populärt med just sådana här koordinerade attacker. Och de första har ju varit de här DNS-attackerna. Mm. Och här gör man det ju lite smartare egentligen än man har gjort tidigare när vi försökte pinga och ta HTTP. Just att när man har kört de här DNS-attackerna så har man fejkat. Mm. Vilket gör egentligen att du som ensam person med bara en dator egentligen kan sätta igång väldigt mycket trafik mot en leverantör av någon tjänst. Mm. Det man gör egentligen är att man skickar malformed DNS requests till DNS-server med en falsk IP-adress. Mm. Och den här falska IP-adressen då, den här IP-adressen pekar ju oftast då mot den man ska attackera. Just man skickar stora DNS requests och de här stora DNS-svaren då skickas vidare till den här IP-adressen. Mm. Så det blir egentligen en liten, jag vet inte vad man ska kunna kalla det, skicka runt paket. Det kallas för en bandwidth amplification attack. Där har vi det. Där man egentligen begär någonting som jag som klient betyder väldigt lite bandbredd för min del. Men som i slutändan betyder för den stackaren som får svaret så blir liksom får du ett svar som är flera gånger större än och just det här Cloudflare-caset eller tillfället så använder man ju sig av ett mondlist-kommando i NTP. NTP som känns som ett ganska, vad ska jag säga, trivialt protokoll egentligen. Ja, man gick klockan. Man gick ifrån DNS, HTTP och allt det där och körde mot NTP istället. Och det här är väl första stora NTP-attacken som vi har sett. Mm. Vad var det man, Cloudflare mätte väl någonstans i häradet av 400 gigabit per sekund. Det är rätt mycket. Det är hysteriskt mycket. Så att det är ju, och Jonas, du hade väl en siffra på vad den här, vad ska vi säga, den här amplifikationsfaktorn var för NTP. Ja. Så om man kollar på DNS då, som vi använde oss av tidigare, så var det, om jag skickar ett paket till en DNS-server, svaret som jag får från den DNS-servern är 8 gånger större än paketet som jag har skickat. Just det. Så egentligen så utökar man bandbredden som utnyttjas då med 8 gånger. Mm. Så om jag skickar 100 paket, ja, då får jag, och då kan det vara en som svarar att jag skickar 100 paket och så får den där stackaren 800 paket som han inte har bett om. Mm. Och det är ju jobbigt, är det, definitivt. Mm. Men NTP, om vi kollar då, DNS har 8 gånger amplification factor. NTP har 206. Mm. Det blir hysteriskt mycket amplification direkt blir det. För då behöver jag bara skicka 4 paket jämfört med 8. Ja, precis. För att uppnå samma bandbreddsutnyttjande mot en stackars mottagare där då. Japp. Nej, så att Sen har vi ju ytterligheten då, och det är ju SNMP som är det här tredje protokollet som egentligen ingen har attackerat med, men möjligheten finns där ute fortfarande. Mm. Där har vi en amplification, vilket gör att jag kan skicka ungefär ett och ett halvt paket, så är jag uppe i samma mängd som 100 paket för DNS. Mm. Vi hade lite kall på linan där, så du kanske kan säga vad amplification-faktorn var på SNMP igen bara. Ja, det var 650 gånger. 650 gånger. Det är ju, i och för sig samtidigt, det är ju en sak i protokollens natur. Nu är det här mondlist-kommandot i NTP är ju egentligen, det är gammalt. Det finns egentligen ingen användning för det, men det finns en del NTP-server med versioner där det är påslaget per default. Och det är det faktumet man har använt då. Och det finns ju extremt många NTP-server där ute som är publika. Ja, alltså egentligen så är väl de flesta, skulle jag gissa, NTP-server publika på ett eller annat sätt. Jo, det är mest de NTP-server som är interna hos bolag. De ja, finns ju inte då. Men det finns hysteriskt många NTP-server där ute. Väldigt många publika. De flesta är ju patchade. Det här är ju en sårbarhet som man upptäckte för ganska länge sedan. Så de flesta är ju patchade där ute, även de publika. Och det är absolut inte något fel på NTP-servern. Det är inte så att NTP-serverna har blivit hackade eller någonting sånt där. Nej. Utan man har ju bara utnyttjat en svaghet i gammal kod egentligen. Ja, precis. Det är ju bara liksom faktumet att den typen av svar ger den typen av effekt ut. Det är ju så det här. Värt att notera är ju att VMware till exempel rullade ut sin vSphere 5.5 update 1 idag. Mm. Som en del av att även lansera vSAN som GA. Yep. Men en av de sakerna man faktiskt patchade i den versionen är just att man har tagit bort stödet eller defaultmöjligheten att monlist-kommandot är påslaget i servicekonsolen. Det är ju bra. Ja, det är ju bra. Nu ska man ju säga så här att jag tror att man har säkert blivit medveten om problemet, men jag tror inte vSphere-hostar har varit en del av problemet om man pratar om attacker, eftersom managementportar och sånt där har man ju ofta inte publikt ut på internet. Och även om du har en standardinstallation av vSphere, NTP-servern är inte publik. Nej. Utan det är bara NTP-klienten som används där. Så den är ju inte ens igång. Det är ju ytterst få vSphere-server som står publik där. Ja, nej, men det är bara att konstatera att det här monlist-kommandot som är liksom en default, det är en del av vad ska man säga, standarden för NTP. Det finns mer där ute än vad man kanske tror. Och det är ju det som är faktumet till att man kunnat utnyttja den möjligheten helt enkelt för att göra en sån här bandwidth amplification attack då. Men här kan man ju också se då att det här är ju ett problem. Det här blir ju också ett problem för de som har blivit utnyttjade. Inte bara de som har blivit attackerade, inte bara Cloudflare och deras kunder här, utan även de som har blivit utnyttjade har ju lidit av det här. Ja, så är det. Så de som faktiskt hade de här opatchade NTP-serverna, de har ju sett en ordentlig ökning i trafik. Mm. Har de kanske ätit upp sin egen lina och maxat ur den så att de faktiskt inte kunnat göra det de ska göra på grund av en opatchad NTP-server som de har publikt. Så här ser jag att det är väldigt viktigt att man som både privatperson och företag, om man nu har publika servrar, så se till att ha dem patchade så mycket som möjligt. Även om det inte... Även om du kanske har brandväggar igång och allting sånt där, så fort du har tjänster online så ska de vara patchade. För de kanske inte tar sig in i eran miljö. Nej. Men de kanske utnyttjar eran miljö för att komma åt andra. Så är det ju. Nu är det ju ändå så här att om man tittar på de här bandwidth amplification-attackerna som sker, så är det ju egentligen så är ju inte... Problemet skulle kunna vara mycket mindre. Och det är ju beroende på ISP:erna egentligen. För skulle de bara stänga av möjligheten att köra spoofade IP-adresser. Det vill säga när jag frågar NTP-servern så använder jag så att säga mitt måls IP-adress. Mm. Så, ja, vilket är ju rimligt egentligen att det är avstängt. Så skulle ju attackerna inte vara möjliga. Jag skulle aldrig kunna använda... Alltså, frågar jag med en adress som inte finns i ISP:s nät, kommer ett paket med source som inte finns i ISP:s nät, så borde de kunna filtrera bort det. Det är ju ändå inte ett giltigt paket som flödar ut från deras nät. Nej, precis. Men då börjar de ju filtrera på trafiken mer än de gjort tidigare, och det kanske... Ja, fast det är ändå... Ja, fast samtidigt, det är ju... Titta bara på vSphere, som är väl den nätverksplattform jag kan bäst. Så finns det ju default-alternativet i vSwitchen är ju att inte tillåta spoofade IP-paket. Mm. Ja, det är väl spoofade MAC-adresser som jag har där. Ja, jag tror spoofade MAC-adresser och IP. Mm. Ja, men det är... Hur som haver, det är ju... Jag tror att lösningen för att lösa det där problemet är relativt enkel egentligen. Mm. Och det är ju egentligen ingenting som om man blir utsatt för en sån här attack, mm, så finns det ju egentligen ingenting man kan göra åt det. Nej. Förutom att då ta hjälp av bolag som Cloudflare till exempel. Ja, precis. Ja, det är ju svårt att börja filtrera. Ja, för att du kan ju inte blocka det. När paketen väl kommit till din brandvakt tillräckligt långt ändå och fyllt upp din pipa. Mm. Ja, så man är ju körd i vilket fall som helst. Vilket är lite hemskt. Men liksom, vad ska man göra? Lägga in en default deny på allt utifrån internet. Du kan ju inte veta vilka IP-adresser det är och det kommer vara många. Du kan inte filtrera på den nivån heller. Nej, och det går liksom inte. Så fort paketet är skickat och det är på väg ner på linan så är det för sent. Ja. Jag tycker det är jäkligt intressant att se att det här är ju någonting som inte kan stoppas med hårdvara eller mjukvara som vi köper själva. Och det går inte att stoppa på något annat sätt egentligen än det du säger då. Mm. Just att IP filtrera. Mm. Men då är det ju upp till alla ISPs globalt att börja filtrera på någonting sånt. Ja. Varför inte? Ja, varför inte? Men vi kan ju rekommendera, Cloudflare har ju lagt ut en blogg som handlar just om den här attacken. För den som är intresserad så kan det ju vara värt att läsa den då. Så vi lägger ut en länk i show notes på hur de gjorde. Det blir väl bra. Och de lägger även ut där exakt hur man kan göra en sån här attack. Vilket är ganska lätt då. Nu är det ju som så att de flesta NTP-server där ute är ju redan patchade för det här. Men ni kan ju alltid testa. Ni kan ju köra de här kommandona mot era egna NTP-server för att se, får ni svar från dem? Ja, då patcha dem omedelbart. Ja, så. Rant yes. Ja. Med det så tror jag att vi hoppar, vi ska inte djupdyka något mer i det där, för det är som sagt inte något expertisområde från vår sida, utan vi tänkte vi skulle prata om det där andra ämnet då som vi tror oss kunna mer om i alla fall. Och förra avsnittet så kom jag med ett tips kring en bok, och det verkar du ha triggat igång på, Jonas. Ja, definitivt. Vad hette boken du tipsade om? Den hette Big Bang Disruptions. Big Bang Disruptions. Och handlade mycket kring innovation och allting man gör där. Och jag jobbar ju inom ett team i EMC som heter då Open Innovations Labs. Där vi just försöker göra så inom EMC och tillsammans med våra partners då. Så i min roll här nu när jag har flyttat över hit till USA så har jag börjat gå på meetups och lite intressanta föreläsningar kring just innovation. Japp. Så det har jag ju triggat igång på, precis som du sa där. Jag tycker det är jäkligt intressant att se hur innovation genomförs på olika bolag med olika förutsättningar och vad de själva ser som innovation. Jag var på en föreläsning igår med en kvinna som heter Joanne Hyland från R Innovation Group. Mycket intressant var det, och hon pratade då om att innovation alla slänger sig med just nu. Innovation är ungefär, så fort du är en startup så är du innovative. Vilket är fel egentligen, för att det är mycket möjligt att du är en startup och bara har de kanske bara gör en enkel grej som egentligen är ett add-on till någonting som redan finns. Och det kanske man inte ser som jätteinnovativ, men det beror lite på vad man har för skala. Hon pratade då om tre olika varianter av innovation. Den ena är då improvement, inte en innovation som sådan, utan en improvement på en redan befintlig produkt. Och det ska man ju göra på sin befintliga produktflora. Kolla Apple till exempel. De ses ju ofta som innovativa, men de gör ju också bara rena improvements. Som nu i dagarna så släppte de version 7.1 av sitt iOS till exempel. Det är ju inte en innovative idé, utan det är ju en improvement på en redan befintlig produkt. Nej, det är inte så på samma nivå som iPhone-släppet liksom. Nej, precis. Och sen har vi Så det är ju lägsta nivån av innovation. Det är inte så att den är eller dålig på något sätt, utan den ska ju finnas där på befintliga produkter, så den måste ju vara med. Sen har vi nästa nivå då, och det är ju mellannivån egentligen, och det är där vi ser mycket nya lösningar som kommer ut. Där vi kollar på befintliga produkter och kanske nya produkter och hur man ser till att göra någonting vettigt av dem. Det är oftast där man ser att man pusslar ihop olika lösningar av det alltid har funnits till innan. Och det är mycket av det jobbet jag gör då, just att pussla ihop lösningar och även då skapa nya metoder för att hålla de här lösningarna ihop. Just det, och det är väl kanske det som den här boken som jag tipsade om, Big Bang Disruptions, pratar mycket om, att i varje fall när det kommer till produktutveckling så handlar det mycket om att pussla ihop redan kanske befintliga saker till någonting som där effekten av de grejerna blir betydligt mycket större än vad det var tidigare. Mm. Om vi pratar till exempel Fitbit och de här sakerna, så är det ju inte så att de företagen har byggt alla acceleratormät, alltså sensorerna som finns där i har de ju inte hittat på själv, utan det är ju snarare, de har ju funnits på marknaden. Ja, bara det Bluetooth att man, är ju inte någonting som de uppfann heller. Nej, utan det är ju det att de har ju så att säga kombinerat ihop massa saker till någonting som ger en helt annan typ av funktionalitet då. Mm, precis. Och just det där är ett jäkligt smart sätt. Ganska kostnadseffektivt sätt att göra innovation. Där man kan se då att om vi pusslar ihop accelerometrar tillsammans med en Bluetooth-grej, och så har vi lite sensorer och så har vi en app på en telefon. Telefonen behöver vi inte heller göra, utan vi gör bara en app. SDK:n finns redan ute. Och så gör vi ett skal till det. Så, done. Helt plötsligt så har man en ny egentligen marknad där ute. Det var ju så det började med Nike Plus banden och Fitbit och vad som jag pratat om tidigare med. Och det är jäkligt kul att se då, att man bara kan pussla ihop och helt plötsligt kanske skapa en ny marknad. Och ja, i många fall är just det här fallet då, så faktiskt göra folk friskare. Det är jäkligt coolt. Så det är då lägsta nivån, och så har vi mellannivån som är väldigt kostnadseffektiv och väldigt intressant oftast då. Och sen har vi högsta nivån. Då har vi radical och drastic och dramatic innovation. Och det är ju där man oftast då ser Apple tas upp som ett exempel. Ford tas upp som ett exempel när de implementerade nya processer för att skapa bilar till exempel. Apple tas upp för iPhone och iPad. Där finns det inte lika många, och det är ju inte så att du kan vara där hela tiden. Nej. Det går inte, för gör du radical changes hela tiden, då förblir du inte samma bolag med samma produkter väldigt länge. Nej. Där har vi ju sett, det är ju ganska många som klagar på Apple nu då, eftersom de var så innovativa med iPhonen och iPaden, och det enda de kommer ut med nyare varianter med och så nyare operativsystem. Jaha. Men vi vill ju ha någonting nytt och coolt. Ja. Ja, men det funkar inte. Businessmässigt så funkar det inte att vara radical hela tiden. Nej, det gör ju inte det. Tyvärr. Så ibland så får man får ju helt enkelt förlita sig på andra bolag också när man ska göra innovativa saker. Men det är jäkligt kul att se då att man har de här tre olika. Och alla tre kan ju vara inom ett och samma bolag. Absolut. Beroende på storlek. Och på de där tre olika varianterna då, låg, mellan och hög innovation, om man kallar det så. Så kan man också kika på de fyra typerna av innovation. Jag var på en meetup för några veckor sedan, och då pratade de om de fyra P:na av innovation. Och det är då produkt, process, position och paradigm. Och just produkt är ju ganska enkelt då. Om vi skapar en ny produkt, eller så gör vi någonting nytt med den här produkten, eller så maintainar vi produkten. Process tycker jag är jäkligt intressant. För att där är det väldigt många som tänker, ja, men vi har gjort så här i 15 år, då fortsätter vi att göra så här i 15 år till. För att det var alldeles för jobbigt att ändra på processen. Där kan vi ju se, där har vi ett en situation som har gjort en liten drastisk förändring. Mm. Nu. Arbetsförmedlingen stängde ner sin stordator nu i veckan, va? Ja, precis. Jag tror att nyheten kom ut idag den 12 mars då på IDG. Mm. Till och med liten filmsnutt och allt så visade han stängde av stordatorn i datacentret. Men det är definitivt det ju liksom, då har man ju någonstans fattat ett beslut om att den gamla proceduren eller ja, funkar ju inte längre. Så man måste göra någonting nytt då. Eller kan ju också vara som så att ja, den fungerar, men den är inte effektiv nog. Ja, precis. Det kanske jag som valde lite galna ord där. Att jag, absolut, det finns ett bättre sätt att göra det på än vad liksom, det är inte så att det, arbetsförmedlingen, alltså IT slutar att fungera bara för att de kör på stordatorn. Nej, men det just processerna, det kan man ju ta upp det här exemplet med Ford igen då. Med rullande bandtekniken. Mm. Det fanns ju en anledning till att ja, med hjälp av den processen så kunde man göra bilar snabbare. Med andra ord så kunde man sälja fler bilar och så blev man helt plötsligt marknadsledande. Ja. Och det var ju på grund av processen, det var ju inte produkten i sig. Nej, så är det ju. Jag tror inte det var så himla stor skillnad på en gammal T-Ford kontra konkurrenterna. Nej. Men jag tror att den här processdelen är nog den som på gott och ont, eller inte mest på ont egentligen, men det är nog den som är tråkigast och kanske mest svårdefinierad, men samtidigt kanske mest tillämpbar på IT. Om man pratar om till exempel IT-drift och hantera sina IT-system och stödja verksamheten med IT överhuvudtaget då. Ja, och när man kollar på de här processerna, då tycker jag det är jäkligt viktigt att man inte sätter sig ner och säger vi ska ha den här processen de närmaste 15 åren. Nej. Utan säga att vi testar den här processen och funkar den så kör vi tills den inte fungerar längre. Så att man håller det öppet, så att man inte låser ner sig i ett processträsk. Nej, så är det. Så är det. Men samtidigt så ska man ju, vi har ju pratat om det här innan när vi pratar om det här femåriga kommunistiska manifestet. Ja. Just att man faktiskt ska göra en plan för hur man ska utnyttja de här processerna. Mm. Så att man inte säger bara, ja, men vi testar det här i 2 veckor. För då hinner man ju inte se resultatet. Eller kanske 1-2 år i alla fall innan man ser några ordentliga resultat. Innan alla är inne i processen och alla vet hur den fungerar. Och så. Ja, exakt. Jag tror att det är... Alltså det handlar nog till mångt och mycket om att först och främst titta på de stora överliggande processerna och sen så egentligen bryta ner dem till mindre delar så att det blir lättare också att skapa någonting kring det. Mm. Inte behöva springa ut till arkitektkopia för att skriva ut en banderoll på 2x4 meter för att beskriva processen, för det är så många moment i den. Då blir det väldigt lätt oöverskådligt. Mm. Och liksom säga så här, ja men det är de här bitarna som ska göra. Utan det är i så fall så är det ju en stack i A4 där du har en stor process som sedan delas upp i flera mindre processer. Så att du kan också göra innovation eller förbättringar eller vad man nu vill kalla det för på de olika delmomenten. Mm. Är det så att det är, någon skriver ett skript för att göra en av de här grejerna, då är det ju fine. Mm. Slippa göra det manuellt. Men... Precis. Om vi kollar på de andra två P:na som vi har kvar då. Vi har kollat på produkten, en ganska enkel process. Mm. Sen har vi då position och paradigm. Position tycker jag den är ju väldigt sällan att man tar och förändrar. Vi har ju en produkt eller ett antal produkter vanligtvis. Och det är ju det här vi säljer. Mm. Och så funkar inte det, om då lägger vi ner bolaget. Det är ofta så man gör. Det är ytterst sällan man tar och förändrar sin position helt och fullt. Om vi kollar på Levis till exempel. Är ett bra exempel, jag ska ta ett annat sen. Men det är ett bra exempel. Levis gjorde ju arbetsbyxor. Jeans var ju arbetarbyxor. Det var ju det man gick runt i. När man skulle jobba, för det var slitstarkt och sådär. Men sen efter ett tag så gjorde de ju en positionsändring där de fick det här att bli mer modernt, mer accepterat faktiskt modemässigt att gå runt i jeans. Så det är en positionsförändring från att vara ett arbetarverktyg till ett fashion statement. Just det. Det är en jäkla sving. Det är som att vi skulle börja gå runt i snickarbyxor igen som vi gjorde på 80-talet. Ja, varför inte? Ja, varför inte? Ja, men det är ganska intressant. Sen har vi ett annat bolag som jag tror att många av oss faktiskt använder produkter av. Inte bara Levis då. Men Corning. Mm. Corning gjorde glasfiber för fiberkablar väldigt mycket tidigare. Och det gick relativt bra för dem, men det började sakta ner lite. De hade andra konkurrenter som gjorde mer effektivare. De hade väl effektivare processer till exempel, kanske var billigare och så vidare. Så de tog och gjorde en liten revamp av sin organisation. Corning som sådana var ju experter på glas då, glasfiber och allting sånt där. Och just glas var deras expertis. Så de tog den här expertisen och började om lite. Och började skapa det här som vi nu känner till som kallas då för Gorilla Glass. Just det. Som används på alla nya smartphones och tablets och sådär. Mm. Just det här smarta glaset som gör att du faktiskt kan gå. Nu ska man ju inte testa det, men det går. Men de gjorde ju en ny position helt plötsligt och blev innovativa på det då. Mm. Och tog sin redan tidigare expertis, sina tidigare experter på just glas och glastillverkning och applicerade det på någonting annat. Just det. Ja, det är väl inte så, det kan ju vara eller en knepig del eller så att säga. Det gäller ju att antingen få någon får en eureka-upplevelse eller att någon som liksom kommer på eller utifrån kan säga att hörni, det här är faktiskt något vi borde göra. Mm. Jag tror att om vi kollar på produkter, ja, men det är alltid lätt att komma på nya produkter. Mm. Processer är svårt. Det är tråkigt. Positionering, ja, tråkigt om ibland. Positioneringen är ännu svårare, just att ändra position. Mm. Och sen den sista då, paradigminnovation, ja, då är det ju stora innovativa saker, till exempel då iPhone och iPad. Mm. En paradigmskifte i hur man konsumerar IT egentligen. Ja, ja. Nej, men det är ju ytterst sällan det händer. iPhonen är ju ett jättebra exempel på det som där vi, ja, det närmaste smartphone man hade var väl BlackBerry eller kanske möjligtvis en Nokia, vad heter de, E71 med. Ja. Relativt liten skärm och ett tangentbord och så. Men det var mer en telefon, det var ett arbetsredskap. Det var en telefon. Ja, precis, det var telefon med lite IT. Det var inte så att man satt och lekte med telefonen liksom. Nej. Och där är det ju liksom då, där är ju skillnaden är ju att man gjorde ju egentligen ett paradigmskiftet där är ju hur man ser på telefonen och vad det är blev för verktyg så att säga. Ja, vad man kunde använda den till. Och det är väl samma sak där. Det är väl verkligen ett eureka moment som man måste ha i labbet. Eller, eller någonstans när man vaknar mitt i natten. Vi ska göra det här. Och så sätter man mängder med resurser på det. Mm. Och så får man hoppas att det blir någonting. Jajamensan. iPhonen är ju ett klockrent exempel tycker jag. Den tas ju upp hela tiden när man pratar om just den här paradigmskiften. Den är lätt att relatera till. Den är väldigt lätt att relatera till. Ett annat sånt skifte som inte alla håller med om är ju Google Glass. Mm. För att det de gör där är ju väldigt innovativt. Är det? Men frågan är om det blir ett sånt stort skifte. Jag tror inte Google Glass som själva produkten kommer jag tror inte den kommer att leva kvar Så som den ser ut just nu och så som den används just nu. Nej. Utan jag tror att den kommer byggas in på ett helt annat sätt i andra produkter. Mm. Nej, men det finns ju ett skäl. Jag tror att det finns ju ett skäl till varför även hur länge har Google Glass funnits nu? Ett par år? Snart 2 år tror jag. Ja. 1,5 ungefär. Och man är väl på någon form av version 2 och sen så, men fortfarande så kör man det under det här Explorer-programmet. Mm. Och jag tror ju säkerligen att en av sakerna där är ju det att man har förstått att det här kommer vara så annorlunda och vara upprörande för en hel del. Så att det är bättre att liksom hos en testpublik testa det liksom för att se vad är det för saker som kan dyka upp då. Mm. Det, ja, uttrycket glassholes finns ju där ute. Och många gånger så hör man ju ganska hetska debatter om vad som är okej och inte okej med Google Glass. Ja, jag tycker att om man Jag tror att du måste ju testa de här. Du måste ju vara ute och prova de här grejerna. Vad är det som, alltså, är vi beredda ens på att ta det skiftet än? Det finns ju andra, inte Google Glass, utan det finns ju andra enheter som inte är lika tydliga med vad de gör, som faktiskt gör samma sak. Halsband till exempel som du har på dig, som spelar in allting du säger hela dagen, som man kan lyssna på sen. Så ser det ut som ett snyggt halsband, sådär. Så det är ingen som lägger märke till det. Det finns små kameror som tar bilder. Yep. Över hela dagen sådär, så att man får en liten sammanfattning av vad man har gjort under dagen. Och de är ju inte alls lika tydliga heller, för att de kanske sitter i kavajfickan eller på tröjan eller någonting sånt där. Så att det är lite, jag tror att Google Glass är väldigt in your face, både på den som bär dem och de som tittar på de som bär dem. Jag tror det är därför de möter så mycket motstånd. Ja, precis. Nej, men det är just det där att man måste ju samtidigt vara beredd på liksom att det, eller som icke Google Glass-bärare så kommer man stöta på det, och det är ju nog mycket av en vanlig sak. Alltså någonstans skulle det vara så, skulle alla köpa Google Glass imorgon, så tror jag att vi skulle, eller alla skulle, eller när alla har haft Google Glass ett par år, så skulle det liksom dyka upp en etikett kring det liksom, eller vad ska jag säga, det kommer finnas en annan acceptans hur man är, vad man gör i normalfallet. Jag ser det lite som iPhonen när den kom ut och man började få appar på den, och det inte var alla hade ju inte smartphones än. Nej. Och så såg man att de som hade då smartphones, de första som kom ut där, de satt ju med dem och det tog över konversationer och allt möjligt sådär. Så att jag tror att efter ett tag, när Google Glass har funnits ett par år eller liknande produkter har funnits ett par år, då tror jag att, precis som du säger, vi utvecklar etiketter, vi sitter inte med telefonerna eller med Google Glass hela tiden. Nej, men sen behöver det ju inte alltid handla om liksom hur vi gör och vad vi gör och mot varandra och så vidare. Men det, ett paradigmskifte kan man väl säga är ju också bara ta exemplet som när vi gick från analog till digital fotografi. Precis, väldigt bra exempel. Även om Kodak inte hängde med där. Nej, det kan man inte, vad ska vi säga, beskylla dem för. Ja, men jag tycker det är lite synd, för de uppfann ju digital fotografi. Ja, absolut. Nej, men det är inte med på tåget. Men grejen är ju att man där har ju inte själva vad man gör förändrats. Men däremot så har ju det skett en väldigt stor förändring i vårt förhållande till fotografi överhuvudtaget då. Det är sant. Det är sant. Nu för tiden knäpper man bilder på allt som rör sig. Man är inte längre begränsad av 24 bilder, så att alla måste le på perfektaste sätt på varje bild man tar. Så, vi tar ett foto här, då har jag tre kvar för denna veckan. Ja. Nej, nu tar man ju 5 bilder och sen så får folk se ut som de gör, och så väljer man ut den som man tycker var bra. Så att, men där är ju också ett bra exempel på ett paradigmskifte. Mm. För det har ju förändrat hur vi har, vad vi gör med bilder och hur vi tar dem och så vidare. Precis. Mm. Alltså de 4 P:na av innovation då. Produkt, process, position och paradigm. Yep. Och jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna på alla de här föreläsningarna och meetupsen nu då. Det kommer fler inom ett par veckor här, så jag kommer nog ha mer att säga då också, tror jag. Mm. Jajamensan. Du har ju faktiskt gjort någonting. Du har ju köpt lite nya produkter som är lite av ett paradigmskifte, skulle man kunna säga. Ja, jag har ju länge gått och dragit mig för för att uppgradera maskinparken hemma. Och nu till slut så har jag tryckt på knappen och köpt en Mac Pro då. Mycket bra. Det ska bli jättespännande. Jag måste tyvärr vänta på den väldigt länge. Skeppas i april. Ja. Och då faktiskt till dig, Jonas, så att jag kommer inte kunna få den direkt heller. Nej, jag lovar att plocka upp den och klappa lite på. Och jag misstänker att jag kommer få massa bilder där du liksom utsätter den för saker och ting. Jag tror den passar bra i kylen. Ja, ja. Och uppe på vinden. Mm. Nej, men där är ju, men ska alltså, på det äventyr. Det kommer bli så här, kommer få ett kort från olika städer där den hamnar. Nej, men nu köpte jag den inte för att det var en sopkorg eller en cylinder, utan det var ju bara för att jag behövde mer kraft, och tyvärr så Apples produktflora passade inte. Fanns det inte så mycket från Mac Mini och uppåt, eller ja, bättre än Mac Mini. Så jag fick snällt böja mig för överheten och välja ett stycke Mac Pro då. Mm. Men om vi tittar på den maskinen, så är det ju så att man, där har man ju tagit ett medvetet val och sagt att det där med att stoppa saker i maskinen, det är relativt passé. Mm. Och att man snarare ska tillförlita sig på externa saker, och då har man kunnat vara väldigt innovativ kring designen på hur maskinen ser ut då. Just den här att den blev en rund maskin gjorde ju att man kunde ta lite intressanta produktval också. Det gäller kylning till exempel och även CPU:er och grafikkort. Mm. Ja, men jag tror att det är liksom lite som den där gamla färgglada, var det iMacen den hette, som så var ju det också. Ja, som ett akvarium kanske, ja, men samtidigt så har man ju gjort då ett val och sagt att nej, men det där med som datorer har sett ut, så fyrkantiga stora beiga, som man sagt att det är inte nödvändigtvis rätt formfaktor, och sen så har man egentligen byggt någonting som har en annan formfaktor, och då också kunnat varit så här, hitta på väldigt innovativa saker kring det. Mm. Så där skulle man ju kunna säga, där har de ju tagit och kollat då på produkt och process. Definitivt. Absolut, så är det ju. Jag tycker det är väldigt intressant att se. Ja, nej, men det ska bli... Jag tycker det är ett intressant grepp som liksom, där man har just då möjliggjort innovation på många olika nivåer, just på att man har sagt att gamla regler gäller inte. Nej. Så är det. Sen var det ju väldigt många som liknade den då vid en sopkorg och lite annat där. Men det, ja. Ja, och spelar ingen. Precis. Så länge inte gumman kommer och lägger ett block ovanpå den. Precis. Du får sätta upp den högt upp någonstans. Ja, exakt. Så är det ju. Men Jonas, du har ju inte legat på latsidan heller beträffande inköp. Nej, jag har ju, ni som har lyssnat de senaste podcasterna vet ju att jag har ju kollat på speldator. Och till slut så tog jag också klivet här nu förra veckan och införskaffade den. När jag skulle trycka på knappen så kom jag på att jag kanske inte ska ha någon. Men det blev den i alla fall. Och jag är supernöjd. Helt plötsligt så kan jag spela alla mina sköna spel i maxad upplösning med max allt. Och funkar jättebra. Och är knäpptyst. Jag har aldrig haft en konsol som har varit så tyst innan. Så att jag är väldigt imponerad. Ja, inte sen Nintendo 8-bitar egentligen. Jag är väldigt imponerad över hur man har lyckas göra dem så tysta och fortfarande så små och svala. Nej, men det... Väldigt imponerad av ny hårdvara här. Innovationen går framåt även på den fronten, även om man får en fyrkantig låda. Eftersom jag köpte den i delar då, så byggde jag ihop den själv. Och då kände jag att det var ju lite retro. Det var ju ett tag sedan jag byggde en egen dator. Och efter det. Jag hade stora sår på fingrarna för att jag hade gjort fel så många gånger. En mini ITX heter formfaktorn. Jag har aldrig arbetat med den tidigare. Och lådan var mycket, mycket mindre än någonting jag arbetat med tidigare. Så det var väldigt mycket fram och tillbaka. Okej, nu ska jag sätta in den här delen. Den får inte plats. Jag måste plocka bort andra delar. Mm. Och bara en sån enkel sak som power supplyen ser annorlunda ut. Mm. Har andra konnektorer och allting sånt där. Så att jag hittade inte rätt kablar till att börja med. Jag kände mig som en väldigt noob. Men efter ett tag så gick det bra. Jag undrar om hur många bloddroppar man har lämnat efter sig i datahallen när man har hållit på och bytt kort och grejer. Och speciellt vissa servermodeller vill jag minnas hade de här små metallbläcken satt oerhört hårt så att det var lätt att skära sig. Ja, och gamla servrar, där var det ju väldigt vanligt att de var ju inte gjorda för att man skulle öppna upp dem. Det kände man ganska fort när man skar sig så fort man öppnade upp chassit. Ja. Liksom hård plåt där man har nästan slipat ner kanterna till knivsäggar. Ja. Det ska kosta att öppna. Att vara här och rota. Nej, så vi har båda införskaffat ny hårdvara. Mm. Ny kraftfullare hårdvara. Så nu blir det att sätta igång med bitcoin mining här direkt. Dogecoin min vän. Dogecoin. Medan vi ändå är inne på det så kanske vi kan nämna några ord kring bitcoin. Vi har ju nämnt det ett par gånger här i podden. Mest som av fascination kan man väl säga. Intressant. Ja. Som och nu så har det ju hänt en hel del. Det har ju blåst en hel del kring bitcoin. Jag hade ju en liten chatt kring det. Vi chattade ju lite kring det på här om för några kvällar sedan då. Det har hänt en hel del. Det är ju två den stora egentligen är ju MT Gox. Mm. Mt. Gox, stora bitcoin-sajten. Mm. Har tappat ett gäng bitcoins. Ett par stycken. Och gäng så menar vi flera hundra miljoner dollar värt av bitcoins. Mm. Jag tror det var uppe i 800 miljoner dollar bitcoin eller någonting sånt där. Mm. Som har slarvats bort, så att säga. Mm. Det är någon som har lyckats ta sig in och ja, helt enkelt tagit och skickat dem till sina egna bitcoin-wallets. Mm. Vilket är, ja, det är ju så bitcoin fungerar. Mm. Du kan inte få tillbaka pengarna när de har skickats någonstans. Nej, det är ju, och samtidigt så det som har varit uppe till diskussion delvis har varit, är det fel på bitcoin eller är det fel på någonting annat? Och det är väl, det är ju som att säga, är det fel på dollar bara för att, eller är det fel på svenska kronor bara för att Handelsbanken blir rånat? Det är ju digitala bankrån det handlar om egentligen. Mm. Både för Mt. Gox och den andra som fick packa ihop och begärde sig själv i konkurs då. För att man helt enkelt inte hade, man hade inte likvida medel att betala tillbaka till sina kunder. Däremot så hade man väl en väldigt generös terms of service där man absolut inte tog något ansvar för någonting. Nej, så. Det är jätteskönt. Ja, men du kan inte försäkra dina pengar, för det är inget försäkringsbolag som tar hand om digital currency. Nej. Digitala valutor. Och bolagen man använder för att handla med det här tar heller inget ansvar. Så det är ingen som tar något ansvar. Utvecklarna är ju definitivt inte ansvariga för vad du gör med din digitala valuta heller. Nej. Så det är en ansvarslös valuta som är väldigt intressant. Ja, så är det. Nej, men det är väldigt... Jag ser här att Mt. Gox har precis fått alla sina US assets. Det är ju ett japanskt bolag. Mm. De har precis fått alla sina US assets frysta. Okej. Okay. Så de kommer... får inte röra de pengarna som faktiskt, eller pengar eller saker som finns i USA. Ja, så det kommer säkert bli någon form av det blir en fin låsut. Ja, exakt. Och så kommer folk få tillbaka korvören mot vad de hade. Ja, det är nog mer att de finns skyldiga, för jag menar, pengarna finns ju inte där. Nej, utan det är väl, men lite cash kanske de hade. Ja, lite cash kanske. Ja, nej, men så att det är väl, vi kommer väl att ur ett rent intresse fortsätta följa Bitcoin. Jo, det som faktiskt var ju rätt intressant var ju att Newsweek gick ut och sa att man hade hittat Satoshi Nakamoto. Han, den, just det. Mannen som ska tydligen ha skapat Bitcoin. Ja, och han var en äldre herre i Kalifornien. Ja, runt 65 eller 64 eller någonting sånt där. Ja. Som helst inte ville bli känd. Så nej, de tog och postade hans foto, fulla namn, bild på hans hus. Och området där han bodde. Ja, och bil och allt. Ja. Ja. Men han gick ut och själv och sa det då att han har ju inte... Han lämnade ju över projektet för 2 år sedan till utvecklarna. Mm. Så han har ju inte varit med överhuvudtaget när det har fått sin uppsving här. Nej. Utan han var ju med i början, startade upp det, tyckte det var intressant. Och nu så, ja, han är inte med överhuvudtaget, han är inte inblandad i det. Men det är väl den kommunikationen han har haft tidigare. Men han har, det är ungefär det han sa till Newsweek var att jag har ingenting med det där att göra. Ja. Det, ja, men för om det är han så får vi väl se. Jag misstänker fortfarande att han sitter på en jävla massa bitcoins. Det tror jag med. Det vore ju konstigt annars. När det var lätt så varför inte provmina upp ett par? Ja, men han skapade det, så varför inte? Ja. Nej, men absolut. Jag tycker det är lite coolt att se att man faktiskt kanske har hittat honom då. Mm. Om det är den personen. Och just att han tar sånt avstånd från det. Ja, men det, jag förstår väl det. Det är definitivt, om man tittar på vad som händer nu så är det ju, det är ganska mycket rabalder kring det där. Jo, om man kollar först på att då kunde han ju gått ut och sagt, ja, oh, by the way, det är jag som gjorde allting, alla borde tacka mig. Men han gjorde inte det. Nej. Han kanske förutsåg att det skulle komma lite sådana här problem också. Jo, men det är väl egentligen, jag skulle säga att det är ju barnsjukdomar i ett nytt banksystem som snarare lett till det, snarare än att det är bitcoin eller att det är en digital valuta. Jag tror det är just på grund av att det är en digital valuta och att den har blivit så lätt att handla med, så har det blivit sådana extrema mängder pengar direkt. Så är det. Hade det varit en fysisk valuta så hade det inte varit alls lika stort rabalder om det var en bank som blev av med, ja, lite grann. Nej. Nej, och där är ju vanliga fysiska banksystemet är ju reglerat på ett annat sätt också, så att det... Ja. Mm. Så är det. Precis. Det ska bli intressant att se vad som händer här. Men det verkar som att 2 stycken stora har gått i graven i alla fall. Mm. Flera andra fortsätter att köra. Mm. Vi får se vad som händer. Jajamens. Hör du, Jonas, har du något att tipsa om? Jag hade någonting att tipsa om, men jag glömde bort vad det var för någonting. Så kör du först. Ja, jag har ett... Just, nu kommer jag. Okej, kör Jonas, kör. Jo, jag tänkte faktiskt tipsa om, för alla er som sitter med mackar där ute. Mm. Jag och Marcus är ju några av dem. Ni kanske har använt er av Microsoft Office med Outlook för att komma åt er Exchange-miljö. Och ni vet säkert också hur trevlig Outlook är att jobba med i Mac. Den är helt horribel. Så jag skulle vilja tipsa om en annan mailklient, Mail och kalender. För här har vi faktiskt en kalender som fungerar. Och det är en applikation som heter Touchbase. Nej, nu säger jag helt fel. Det heter inte alls det. Touchdown heter den. Okej. Okay. Så Touchdown finns som en gratis beta trial som man kan köra ett tag. Och sen om man vill köpa den så kostar den, jag tror, $30-40 någonting. Mm. Riktigt, riktigt bra. Funkar klockrent med Exchange och allting sånt där. Active Sync heter det väl. Yep. Så man behöver inte ens vara på en VPN-uppkoppling eller någonting sånt för dem. Mm. Riktigt bra. Mm. Nya... Det är ju som att välja mellan pest och kolera, mellan Apples egna mail-app och mellan Outlook. Antingen så funkar det inte mot Exchange eller så funkar det... Ja, så vidare. jag tänkte faktiskt också, det är också Mac-relaterat. Det finns en... på vårt kontor så är det ju ofta så där att om man glömmer att låsa sin dator så... så kan man ha allt från tråkigt till jobbet till att dela ut gratis och pussar och kramar i kaféet i tre tiden. Så att det finns en, vad ska man säga, en det är kutym, eller det är en god idé att låsa sin dator. Ja, vilket, annars kan det skickas ut mail. Ja, vilket då innebär i och för sig då att man får knappa in sitt lösenord väldigt ofta. Så det jag tänkte tipsa om är en liten app till telefonen som heter Knock to Unlock. Så man har en kompanjon-app i sin laptop eller sin Mac då. Och vad den gör egentligen är att den kopplar upp sig med Bluetooth LE mellan maskinerna och sen så knappar man till, eller man knackar två gånger på telefonen för att låsa upp datorn. Cool. Oerhört bekvämt. Och det som jag först trodde eller funderade på var om den, huruvida den behövde använda sig av skärmen, men det är faktiskt så att den använder sig av den där accelerometern i telefonen. Nice. Så att du kan ha den i fickan och bara klappa till den ett par gånger då. Så du behöver inte plocka upp den och starta appen och logga in på telefonen för att kunna logga in på din dator? Nej, precis. Smart. Det är riktigt smart. Och sen så säger vissa att varför måste man knappa ens? Men vissa verkar inte ha förstått hur långt Bluetooth egentligen räcker. Så att det skulle ju kunna låsa och hålla din dator upplåst på ganska långt avstånd. Så att det är lite farligt. Så att man har dubbelknackningen är en, vad ska man säga, man registrerar en intent, alltså man vill verkligen låsa upp sin dator. 28 spänn tror jag den kostar på App Storen, så att, och funkar med 4S och uppåt då, allt som har Bluetooth LE. Mycket coolt. Ja. Så med det, Jonas, så tror jag att vi är väl ganska klara för idag. Yep. Ja. Som vanligt så, Jonas, dig kan man hitta på nätet. Yes, på Twitter som @virtualswede. Mm. Och mig, Marcus, hittar du som @wimpyfudge. Podden hittar du som vanligt på iTunes, podda.se eller itbytes.se. Vi postar alltid upp den här när vi kommer ut med ett nytt avsnitt på Twitter via itbytes_se, på EMC Sveriges Facebook-sida. Så vet ni alltid när det finns ett nytt avsnitt. Så med det, så tack, Jonas. Tack ska du ha, Marcus. Ja. Så får vi. Och tack ska ni ha som lyssnar. Absolut. Och med det, ha det så bra. Hej då. Ha det. Hej.